gazetelik.com podcast. Bugün 22 Mart 2006 Çarşamba Gazetelik Podcast Spor Bülteni ile karşınızdayız. Bu hafta Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ikinci karşılaşmaları oynanıyor. Dün akşam oynanan ilk karşılaşmada Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Ancak ilk maçta Beşiktaş rakibine 2-0'lık üstünlük sağladığı için yarı finale yükselen ilk takım oldu. Fortis Türkiye Kupası'nda bugün 3 karşılaşma daha oynanacak. Samsun Spor kendi evinde Denizli Spor'la karşılaşacak. Gaziantep Spor ise kendi evinde Malatya ile karşılaşıyor. Ve en önemli maç bu akşam saat 20'de İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Bu karşılaşmanın ayrıntılarına birazdan bakacağız. Ancak önce dün akşama dönüp Beşiktaş Kayseri Spor maçına göz atıyoruz. Kupada ilk bilet katılın. Fortis Türkiye Kupası'nda ilk yarı final biletini Beşiktaş aldı. Siyah beyazlılar çeyrek final rövanş maçında son yarım saati 10 kişi tamamlayan Kayserispor'a 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçta aldığı 2-0'lık galibiyetle yoluna devam eden taraf oldu. Maçta güvenlik önlemleri dikkat çekmiş. 1200 polisin yanı sıra özel güvenlik ekipleri de karşılaşmada görev yapmış. Kayserispor Yönetim Kurulu kararıyla 1 YTL'den satışa çıkarılan maç biletleri büyük ilgi görmüş. Yaklaşık 20 bin seyirci maçı izlerken 1000'e yakın Beşiktaşlı taraftar da tribünde yerini almış. Ve karşılaşmanın tek golü 69. dakikada Muhammed Hanefi'nin kafa vuruşunda gelmiş. Ve bu arada 60. dakikada Kamber Beşiktaş'a atağında topu elle kesince ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmış. Ve bugünkü karşılaşmaya geçiyoruz hemen. Bugün bu akşam saat 20'de İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'la Fenerbahçe rövanş maçında karşılaşıyor. İlk maçta Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı maçı ve bakalım bugünkü maç ne olacak? Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlar her zaman bir başka olmuştur. Başkanından yöneticisine, taraftarından futbolcusuna kadar herkes bir başka hazırlanır derbiye. Ve işte bugün iki takım yine karşı karşıya. Bu kez kozlarını Fortis Türkiye Kupası'nda paylaşacaklar. İkisinden biri saf dışı kalacak, diğeri yoluna devam edecek. İlk maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. Bu nedenle Cimbom'a turu geçmesi için mutlak galibiyet gerekiyor. Ve sarı kırmızılı ekip 1-0'lık skorda turu geçen taraf olacak. Ev sahibinin 2-1 kazanması durumunda maç uzatmaya gidecek. 3-2, 4-3 gibi tek farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak. İki takımın bu kapışması sadece kupayla da sınırlı kalmıyor. Turu geçen lig mücadelesinde de büyük moral bulacak, kaybedense büyük yer alacak. Galatasaray'da sakat saydı dışında bir eksik bulunmuyor. Fenerbahçe'de ise tedavi için ülkesine giden Anelka forma giyemeyecek. İki takım da son çalışmalarını dün yapıp kampa girdi ve artık sözü bugün sahada futbolcular söyleyecek. Yarı finalistin adı bu akşam maç sonunda ortaya çıkacak. İlk 11'lere göz atalım. Galatasaray kalede Mondragon olacak. Sabri, Song, Thomas, Orhanak, Hasan, Cihan ya da Volkan, İliç ya da Hakan, Ayhan, Necati, Ümit 11 ile sahada olacak. Fenerbahçe ise kalede Volkan, Önder, Luciano, Servet, Ümit, Apia, Deniz, Aurelio, Tuncay, Alex ve Nobre 11 ile sahada olacak. Maçın hakemi Bülent Demirlek ve karşılaşma saat 20'den itibaren Lig TV'de naklen yayınlanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe 12 kez kupada eşleşti ve bu 12 eşleşmede Cimbom 9 kere, Fenerbahçe'de 3 kere rakibinin saf dışı bıraktı. Bu akşam Galatasaray ve Fenerbahçe 351. kez karşı karşıya gelecek. Bu dev randevu öncesi kupa maçlarında sarı kırmızıların daha üstün olduğu gözleniyor. İki rakip bugüne dek tam 12 kez kupada eşleşirken Galatasaray rakibine 9-3'lük üstünlük kurmayı başardı. Ezeli rakipler 5 kez yarı final, 4 kez final, 3 kez de çeyrek finalde eşleşti. 4. kez yarı finale çıkma mücadelesi verecek olan iki ekipten önceki 3 mücadelenin ikisinde de üstünlük kurmayı başaran taraf Galatasaray olmuştu. Galatasaray Fenerbahçe'yi çeyrek finalde elediği 1981, 1982 ve 1984-1985 sezonlarında kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. Sarı lacivertli ekip ise çeyrek finaldeki son eşleşmede 1988-1989 sezonunda yarı finale çıkmayı başarmış ancak finalde Beşiktaş'a kaybetmişti. Kupada en son geçen sene finalde karşılaşan iki ekipten zafer ulaşan taraf 5-1'lik skorla Galatasaray olmuştu. Sarı lacivertliler en son 1982-1983 sezonunda Türkiye Kupası'nın müzesine götürmeyi başarısını göstermişti. İstatistiklere göz attığımızda Ümit ve Nobre öne çıkıyor. Derbide iki ekibin en önemli kozları her zamanki gibi golcüler olacak. Bu sezon krallık yarışında iddialı bir konumda bulunan Ümit Galatasaray, Dobre ise Fenerbahçe lehine skoru çevirmeye çalışacak. Ümit Karan sarı kırmızılı formayla 3 kez Fenerbahçe ağlarını sarsarken Brezilyalı santrafor Dobre ise Galatasaray'a da aynı sayıda gol attı. İki futbolcunun ezeli rekabetteki karneleri şu şekilde. Ümit Karan 8 Mart 2003'te oynanan Galatasaray-Fenerbahçe lig maçında Galatasaray'ın 2-0 yendiği maçta 2 golde Ümit Karan kaydetmiş. Bundan tam bir sene sonra 8 Mart 2006'da Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan ilk karşılaşmada 2-1'lik biten karşılaşmada da Galatasaray'ın golünü Ümit Karan kaydetmişti. Marcio Nobre'nin karnesine baktığımızda 29 Şubat 2004'te Fenerbahçe Galatasaray lig mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü de sona eren bu maçta Fenerbahçe'nin bir golünü Nobre atmıştı. 22 Mayıs 2005'te Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu ilan ettiği maçta karşı karşıya gelmişlerdi ve Fenerbahçe'nin golünü yine Nobre kaydetmişti. 27 Kasım 2005'te ise Galatasaray Fenerbahçe lig maçında ise Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü yine Nobre kaydetmişti. İki rakibin bugüne kadar en çok karşı karşıya geldikleri ay Mart ayı. 45 kez Mart ayında karşı karşıya gelmiş Galatasaray ve Fenerbahçe. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu 45 mücadelede Sarı Lacivertler 17 galibiyetle rakibine üstünlük sağlamış. Galatasaray ise 12 kez Fenerbahçe'yi yenerken 16 mücadelede beraberlikle sonuçlanmış. Galatasaray 53 gol attığı Mart ayındaki 90 dakikalarda kalesinde 56 gol görmüş. Galatasaray ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanmış. Ali Sami Yen'de Fenerbahçeleri tam 41 kez ağırlayan Galatasaray 16 kez taraftarını sevindirirken 15 karşılaşmada da eşitlik bozulmamış. Fenerbahçe ise rakibini 10 kez üzerek Ali Sami Yen'den ayrılmış. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 51 gol atarken kalesinde de 41 gol görmüş. Takımlardaki atmosfere de kısaca bir göz atalım. Fenerbahçe'ye baktığımızda futbolcularını sık sık toplantıya alıp motive etmeye çalışan Daum, kupada turu geçeceklerine olan inancını dile getirmiş. Fenerbahçe teknik direktörü Christoph Daum, Galatasaray ile oynayacakları kupa rövanşı öncesi taktik çalışmalardan çok motivasyon üzerine durmuş. Önceki gece futbolcularıyla Samandıra'da bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, camianın kupa özlemini dindirmek için mutlaka turu geçmeleri gerektiğini vurgulayıp, "Şu ana dek sizlerle çok büyük mesafeler kat ettik. Ben inanıyorum ki Galatasaray'ı bir kez daha yenerek yarı finale kalacak ve rakibimizi saf dışı bırakıp geçen sezon kaybettiğimiz finalin rövanşını alacağız." demiş. Bu arada Galatasaray Sportif Direktörü Bülent Uğur'un Erciyes maçı sonrası yaptığı açıklamalara öfkelenen Daum, "Bunca maç oynadık, ter akıttık. Bu sözler harcadığımız emeklere saygısızlıktır. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kimse buna dil uzatmaya hakkı yok." derken Anelka konusunda da şunları söylemiş. "O bir yıldız. Sakatlığı nedeniyle ülkesine gitti diye Galatasaray karşısına 10 kişi çıkmayacağız. Yine 11 kişiyle mücadele edeceğiz." sözlerini kaydetmiş. Galatasaray cephesine baktığımızda 3 günden bu yana Fenerbahçe'yi vuracak plan üzerinde çalışan Erik Gerets görev adam olarak Necati'yi seçmiş. Galatasaray'da dün gece itibariyle derbiye ilişkin tüm planlar tamamlanmış. 3 günden bu yana Sarı Lacivertli ekibi yıkacak bir plan üzerinde çalışan teknik direktör Erik Gerets en önemli görevi Necati Ateş'e yüklemiş. Sahaya süreceği ilk 11'den 9 ismi belirleyen Cihan Volkan, İliç, Hakan Şükür arasındaki tercihlerini ise netleştirmeyen Belçikalı çalıştırıcı Necati'nin sert ve isabetli vuruşlarına güveniyormuş. Ümit Karan'ı Fener savunmasının göbeğine sürecek olan Gerets, Necati'ye ise daha geride oynaması talimatını vermiş. Gerets'in formayı teslim ettiği takdirde Hakan Şükür de Fenerbahçe stoperlerinin arasında duvar olarak kullanmayı planladığı öğrenilmiş. Teknik adamın bu sabah yapılacak tridmanda öğrencilerine bu oyun planı ile ilgili son uyarılarını yapacağı da kaydedilmiş. Dün taktik bir çalışma gerçekleştiren Sarı Kırmızılı ekip akşam saatlerinde Florya Metin Oktay tesislerinde topluca yemek yiyerek kampı girmiş. Teknik ekip ve futbolcuların yemekten sonra Fenerbahçe'nin maç kasetlerini de izledikleri belirtilmiş. Bakalım bu akşam oynanacak müthiş derbiden ne gibi bir sonuç çıkacak, hangi taraf yarı finale yükselecek takım olacak. Merakla bekliyoruz biz de bu karşılaşmanın sonucunu. Bu akşam saat 20'de İstanbul Ali Sami Yen Stadı'na oynanacak olan bu karşılaşmayı Bülent Demir'le yönetecek ve karşılaşma Lig TV'den naklen yayınlanacak. Bir spor bülteninin daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Gazeteli Podcast'ten herkese iyi günler. Hoşçakalın. Sin sintético, sintético, sintético, sintético, sintético, sintético, sintético.